Dus we gaan er even op onderzoek uit hoe dat allemaal zit. Er staan ook allemaal steentjes hier. Allemaal dingen kopen. Nonsens. Oh, kijk. Zonnebrillen, hoedjes, jurkjes. Noem maar op. Alles te koop. Nou, daar komen we niet voor.